gencimiz var diye sorarsanız, efendim Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği rakama göre 250 bin insanımız askerden kaçmış durumda şu anda. 250 bin kaçak var. Kaçıyor, askerliğin manasını, izzetini, şerefini, haysiyetini, hakikatini anlatmadınız ki. Subay askeri çağır, gel lan buraya şöyle şey, biz de şöyle şey. Kelimeler pis, ifadeler pis, hitaplar pis, ibadet yok, itaat yok, taharet yok. Yok. Hepimiz gördük görüyoruz. Ama işte temelde, tarihte, esasla, kültürde, medeniyette bu millet ne muhteşem bir millet ki kendi ırzını, namusunu, vatanını, dinini, imanını koruyan askerin adını ne koymuş? Mehmet ve Subhanallah. Şimdi gel de Subhanallah deme. Dünyada bir benzeri var mı yok mu siz söyleyin. Vallahi yoktur. Onun Subhanallah demek yanıma geldi. Subhanallah. Araplarda bile yok bu. Azemlerde yok, dünyada yok, örneği yok, misali yok, temsili yok. Sadece bizim milletimiz bu kelimeyi almış. Mehmet çıktı. Ne muhteşem. Demek için farkına varmışlar. Fatih Sultan Muhammed Han biliyorsunuz. Bütün Bizans İmparatorluğu dünyanın en büyük devletlerinden birisi o zaman. Bizans, yani Batı Roma İmparatorluğu. Roma devleti meşhur dünyanın en güçlü devletleri. Biri doğuda biri batıda, Doğu Roma, Batı Roma. Doğu Roma, Bizans İmparatorluğu bildiğiniz gibi. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurmuşlar. Hep ondan kaynaklanıyor. Nasıl ki Miraç Hazreti Muhammed Mustafa ile alakalı bir olaysa İstanbul'un fethi de kiminle alakalı? Yine kainatın efendisiyle alakalı. Ne buyurmuş? Letüstehannel Konstantiniyye. Bu söz bizim sözümüzde yolu sözü. Hadis-i şerif, hadis-i sahih, hadis-i Muhammed Mustafa onun sözü. Letüstehannel Konstantiniyye. Mutlaka ve mutlaka Bizans İmparatorluğu ve onun başşehri olan İstanbul fethedilecektir diyor. Çok dikkatli biliyorsun. Böyle niye ben emir, emir komutan demek. Emir, emir veren demek. Emir. Böyle niye ben emir, emiruha o İstanbul'u fethedecek askeriyenin komutanı ne mübarek komutandır. Mübarek. Kelime-i Peygamber kullanmış. Yelani amel ceyşu zalikel ceyş. O İstanbul'u fethedecek asker ne mübarek asker. Ne bereketli. Mübarek kelimesinin kökü bereket. Bereket demek bitmeyen, tükenmeyen hazine demek. Hiç bitmez. Allah bereket versin diye bunu bitmez, bitmesin diye. İstanbul hakikaten bakın ha o zaman Allah Resulü bereket demiş ya. 540 yıldır İstanbul bizde, bakın 15 milyon nüfus burada, bütün dünyanın hırsızları burada, sapıkları burada, sakatları burada, yalancılar, dolancılar, dilenciler, kalancılar burada, yine hazine bütün bitmiyor mu? Vallahi bitmiyor. Bak İSİ skandalında 11 trilyon para kayıp yine bitmiyor, hani devam ediyor. Adamlar merak ettiler, sanki o trilyonları kimse yememiş, her karısına 9 milyar vermemiş diye hemen mahkeme hepsini temizledi, maşallah pırıl pırıl merak ettiler. Ya bu ne korkunç hadisedir ya, bunlara eşekler bile inanmıyor. Bunlar insanlar da. Böyle nereye gidersiniz, bu millet aptal mı, bu millet ahmak mı, bu millet enayi mi be? Adalet Bakanı gelecek, hakimle ayaküstü 10 dakika görüşecek, arkasından beraat. Adalet satılık bir şey midir? Kim inandı, kim inanıyor? Hangi ahmak inanıyor? Ama bakın haline memleketin, bakın haline adliyenin, mahkemenin. Vallahi adalet satılıyor, alınıyor eşyak gibi. Ben gördüm, ben 14 sene yargılandım mahkemelerde. Kalemde, Sıkıyat'ın mahkemesinin kaleminde tanıdığım efendim memurlar vardı, asubaylar. Ya hocam neye gelip biliyorsun, yok mu bir adamın şöyle avucuna bir şeyler koyalım da geçsin. Hani parayla, geçsin parayla ya. Vallahi Allah şahit öyle bir ya. Ben üstüne geliyorum, 14 sene yargılandım mahkemede, bunu biliyorsunuz. 48 mahkemede yargılandım ya. Geçsin parayla. İstisnasını çok az gördüm. Dedi bütün o sürdürünü tutuklayan Fatih'teki mahkemenin hakimi, o kurulu bir hakim vardı. Hemen üstün içeri İstanbul'da. Şu an İstanbul yok ama. Derhal görevine başka bir şeyine sürmüşler. Şu anda orada yok adam. Sen nasıl bu hırsızı tutuklarsın, mahkeme dava açarsın diye hakim soluğu İstanbul'un dışında aldı. Görevine sormadı. Memlete bu hale gelmiş. Ama herhalde şu millet de hepten kafasız değilsiz değil ya. Herhalde inşa düşünüyor, herhalde bunu düşünecek, mukayese edecek. Herhalde bir tepkisi, bir karşı koyma hareketi olacak inşallah. Hepten de millet bu kadar kör, sağır, dilsiz, gülsüz bir millet değilsiniz ya. Adeta enayi yerine konuyor. Şu yaklaşan seçimlerde daha da ortaya çıkın tüm akıllıklar. Bir zamanlar yalan, yalan, yalancı, talancı dedikleri adamlar aday oluyor, tekrar başa. Allah! Kurtlar, çakallar oluyor ya! Ya millet ne ya? Sen vaktiyle buna yalancı dedin de şimdi ne iş yaptın? Bütün bunlar dikkatten çıkması lazım. Bir Müslüman akıllı olmalı, mantıklı olmalı, selişçili olmamalı. Selişçi, yalancı dediğini tekrar öne almamalı. Bunlar nasıl temizler? Bunlar nerede temizlendiler? Temiz oldular. Hangi hamamda yıkandı bunlar ya? Bunları cehennem yıkayacak. Bunları kim temizledi? Nasıl temizlendi bu adamlar? Ne zaman? Nerede? Hangi hamamda? Hangi kurnada? Hangi kurnada? Kim temizledi bu adamları? Vallahi şaşıyorum yani ben hayatta bugünlerdeki kadar şaşırdığım şeyler olmamıştır. Hayat diyorum ya. Koskoca millet, bir iki televizyon var bile, sapık televizyon var, şerefsiz televizyonların. Millet karşısına çıkıyor, saklandırıyor. Bak ya bunu ya bunu, bunu diyorsan sıvırsın. Efendim 999 bunu diyorsan yok. Adeta oynatıyorlar milletlere, ahmak gibi ya. Bunu seçiyorsan 9999, ay başınıza 9000 bina gelsin be. Şu hale bak, milleti saklandırıyorlar. Başka yok bunlar, başka yok bu şimdi. Müslümanlar ne olur akıllı olun, Müslümanlar ne olur muhasebe edin, esas yapın. Ne olur bu zalimleri kafirleri teşhis edin. Kimliklerini araştırın, bunlar hangi Ermeni, hangi kökenden geliyor? Hangi sapık yollardan, hangi sapık mezheplerden, hangi masonlardan geliyor anlayın? Ne olur Müslümanlar ya? Bugünümüz var, yarınımız yok. Hepimiz öleceğiz, Allah'a hesap vereceğiz. Bunlar hesap gününe inanmıyorlar. Hiçbirisi hesap gününe inanmıyor. Ama sen inanıyorsun, hesap gününe inanan insanlar, hesap gününe inanmayanları seçemez. Sevemez, kabul edemez. Evet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, bütün peygamberlere Mescid-i Aksa, Aksa Mescidinde iki rekat namaz kıldırdığını biliyorsunuz. Şimdi oradan yola devam edecek. İslam seyahat adabında, hani bir Müslüman sefere giderken mesela İstanbul'dan çıkacak diyelim, İzmir'e gidecek, Erzurum'a gidecek. Bu husustaki edebi biliyorsunuz. Ya bilmemiz lazım. Böyle efendim halk tabiriyle palas pandaras yola çıkılmaz. Abdestin yoksa abdest alacaksın. Şimdi seyahate karar verdin. Hesabın var, kitabın var, bir işin var, bir derdin var, bir davatın var. Yola, değil mi ki yola çıkacaksın? Allah'ın Resulü buyuruyor ki, abdestliysen ne âlâ, neyse abdest alacaksın. Güzel bir abdest alacaksın. Kerahat vaktindeyse iki rekat namaz kıldıktan sonra arabaya veya aracına bineceksin. Usul budur. Kainatın efendisi böyle öğretmiş. Abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra yola çıkan, sefere çıkan bir müminin bütün adımları, bütün yürüyüşleri ibadet sayılıyor. Abdest alıp iki rekat namaz kılmadan yola çıkanların hiçbir davranışı ibadet olmuyor. Çünkü ibadet, abdest almadan ibadet olur mu? Namaz olur mu? Böyle başlamış ya. Yatarken de öyledir. Açın bütün fıkıh kitaplarını, diyor ki alimlerimiz, efendimizin aldıkları bilgiyle,

Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir maksadın var mı Müslüman senin? Neyin peşindesin? Karın, kızın, oğlun, malın, mülkün seni ancak kabristana kadar tatil eder. Kabrin çukuruna kondun mu, sizler kendi alemine gider. Sen kalın oraya yalnız Allah'la baş başa. Eğer aran iyi değilse Allah'ın anı vay senin haline. Allah ile münasebetten iyi değilse, namaz yok, niyaz yok, oruç yok, ibadet yok, sadaka yok, hayır yok, şeref yok, nasıl? Orada ıssız yerde nasıl kalacaksın? Vallahi Müslümanlar düşünün biraz ya. Hiç kimsenin şu caminin dışına ölmeden çıkmaya elinde senet yok. Hiçbirinizin eline, işine, ölmeden gideceğine, nefesi tıkanmadan, felç olmadan, ruhunu teslim etmeden gideceğine dair imzalanmış bilginiz, senediniz yok. Ne güne duruyorsunuz? Neye beğeniyor, neye güveniyorsunuz? Yapmayın Allah aşkına. İktarab el-nâsi hesâbuhum ve hûfî gâfletin mağrûdûn ayetini biliyorsunuz. Allah diyor ki, iktarab'e yaklaşıyor. Linnâs insanlara, ne diyor yaklaşan siz söyleyin. Hesâbuhum, bak ayettir vallahi. Hesâbuhum, onların hesabı yaklaşıyor. Elini çabuk tutman lazım. Hani şimdi taksimetre, bir taksiler var taksimetre. Bilince adam taksimetreyi ne yapıyor siz söyleyin. Açıyor. Ha nereye kadın şişiye? Şişli'ye kadar rahatsın. Şişli'ye senin verdiğin adrese yaklaştığın zaman ne yaparsın hemen? Para hazırlarsın, hesap başladı. Ne duruyorsun? Yaklaşıyor bak, ağırlaştı. Artık o anda her mesele hesaptır senin. Adrese geldi. Ya yaşı 70 adamın hala vur patlasın, sen oynasın havasına girmiş. Bazı cahil, bazı gafil, hayvan ihtiyarlar var. Ya yaş 70, işte herif. Hesaba hazırlansana. Ne namaz var, ne oruç adamda, ne ibadet, ne taharet, ne bir şey ya. Böyle hayat mı olur Müslümanlar? Ne güne bekliyorsunuz, nereye gidiyoruz, nereye gitmekteyiz? Yani hiç kimsenin mezarlıktan başka bir dediği var mı? Vallahi yok ya. Varsa söylesin de biz oraya gidelim. Eyni elmeter, kaçacak yer nerede? Eyni ma tektûnû yudrikkün mevkü. Bakın ayet. Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi bulacak. Eyni ma tektûnû, nerede olursanız olun. Tam Türkçesi ayetin. Yudrikkün sizi bulacak. Bulacak olan nedir? El mevkü. Bak ölüm. Ayetle sabit. Velev kümkün fî buruz-i müşeyyede. En müstahkem, en muhkem kalelerde, gezegenlerde, ayda, melikte, yıldızlarda olsanız bile vallahi Azrail seni bulacak diyor. Hiç kaçmak olmuyor. Ayet mesali. Şimdiye kadar ölümden kaçan oldu mu olmadı mı? Vallahi öyle olmadı. Allah'ın bu kanununa kimse muhalefet edemedi. Hani bu muhalefet var, muhalefet yapıyor. Onun gibi düşünmüyor, onun gibi yapmıyor, onun dediğine uymuyor. Allah'ın ölüm kanununa bugüne kadar uymayan bir canlı geldi mi gelmedi mi? Evet. Vallahi gelmedi. Öyleyse aklımızı başımıza alalım. Evet, Sübhanellezi esra bi'abdi'nin daha iki kelimesini ancak izah etmeye vakit yetmedi. Devamını yarın akşam. Türk iş siteleri var, şurada ileride biliyorsunuz. İnesi geçiyorsun, ileride gümrükler var. O gümrüklere gitmeden Türk iş sitelerinde bir cami var, yapılıyor şu anda. Mehmet Uslu Camisi. 1600 metredir ağ girişliği. Buradan çok gelin, buna gitmiş misin buradan? Orada yapacağız. Üstü Efendi, hocamız, kardeşimiz gelecek. Naim Hoca Efendi gelecek. Hüseyin Güneş Hoca inşallah gelecek. Ben oradayım. Belki arkadaşlar şöyle miras kulesini tatlı bir işleyelim inşallah. Gelin teşrif edin. Hava kazanın güzel gidecek. İyi gidiyor. Hatta hala cümlemizi kulluğuna kabul etsin inşallah. Yardımlarınızı çoğaltın kardeşler. Üç aylar geldi geçiyor. Sermayeyi artırın. Ahiret sermayesini, mahşer sermayesini, hesap gününün sermayesini Allah aşkına artırın. Zamanımız azalıyor. Ömrümüz azalıyor. Varlığımız elimizdeyken varlıktır. Bizden sonra o varlık bizim değildir. Allah-u Teala kabul eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.